Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir bu. Gökten yağmur değil sevgiler yağsın demiş Yıldırım Gürses bir şarkısında. Burada sevgiler yanında zenciler yağıyor şarkı. Kadınlar da birleşeni sormaya gitsin. 8.23 oldu saat. Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Buyursunlar efendim. Biraz Oktay'a saygıda kusur etmeyelim de zaten havası var, dikkat evet, edersen. Sabaha kadar, gece geç saatlere kadar bant yayını vardı NTV'de. Oscar'lar gibiydi ya. Gece geç saatlere kadar onu seyrettim ben de. Güzel. Oscar'lar. Biraz uykusuzum o yüzden. O konuyla ilgili ben şey yapacağım gerekli. Aradınız mı siz orada jüri üyeleri birbirinizi? Aradık tabii canım. İzliyor musun? İzliyor musun? Sayın rektörüm çıktık falan diye aradın mı sen mesela? Ural Bey beni aradı da ben İsmet Erkan aradım. Ya bir şey soracağım. Öyle telefon trafiği zinciriniz mi var sizin? Telefon trafiğimiz var. Mesela herkes bir kişinin telefonunu alabiliyor jüride. Öyle bir kural. Sırada belli. Geldi o sırada belli. O yüzden öyle zincir. Kankasınız yani, artık hep beraber gezeceksiniz. Yani tam öyle de demeyelim Fahir. Yani hani yine bir diskoya falan gittik tabii hep beraber de. Elinizde torbalar. Diskoya falan gittik elimizde torbalarla, doğru. Onları alırlar ya bizi, anca şeydir işte. Güzel havalı oldu, güzel oldu. Sana bir yeni bir soru. Bizden tabii sıkıldın. Doğru, yeni arayışlar, yeni arayışlar falan. Falan. İyi oldu. Daha elit bir çevreye girdin. Yok dayıcım, sen tamam. Sen bir Kıbrıs şeyi yapsana. Onu yapacağım. Ben çok güzel kanal buldum. Valla Kıbrıs kanalı. Biraz seyrediyorum, üzerinde çalışıyorum. Bundan sonra yani yarın itibariyle bitmiştir yani olay. Bir iki küçük hadi çalışmam bakalım, gereken gelsin. Nokta kaldı. Titiz hadi bakalım. Çok önemli bir gündü dün Oktay Bey. Doğru. Evet. Sigaralar üstümüzde söndürüldü. Ben doğru, onu duydum. Çok üzüldüm valla. Ya yakışmış ama. Yok, çok hoş olmuş. Bence eskiden hoş sigara olmuş. İçerken apnalı şeklinde söndürmüşler düzenli. Onların galiba ayinsel bir şeysi varmış. Hı-hı. Bir simge yapmaya çalışıyorlardı da. Daha bitmedi falan derken ben kurtardım biraz kendim. Çünkü canım yandı biraz. Ne yalan söyleyeyim. Görünmeyen yerlerinde de var mı? Var. Yanık izleri. Onları daha sonra gösteririm. Daha sonra, teşekkür ederiz. Maalesef pek kimse şey yapmamış sigara yasaklarını. Sallamamış diyeceğim ama çok uygun olmuyor. Öyle de yani. Herkes öyle diyor çünkü. Ben gazetelerde şöyle bir hava sezdim. Ne? Yani polisler bile içti falan filan diye haberleri vererek şey demeye çalışıyor. Ya zaten kimse uyumuyor ya. Kimse uyumuyor. İsterseniz kalırım diyorsa ya falan gibi bir şey var orada. Yok, yasak sabit kalır da. Onlar şeyi vermeye başladılar yani. Yani sallayın devam. Bunu kesecek adam da bunu içtiğine göre o zaman var ya rahat olun diye. Ama şimdi ben şey de söyleyeyim, bir yıl sonra falan böyle kafelerde, diskolarda içilmek yasaklandığı zaman yani Feriş daha gelse çok affedersin. Hiç şansı yok. Varsaksa ağzından sigarayı alıp yemeğinde mi söndüreceksin mesela? Veya içeride adam tam sigarasını yaktığı anda, yalnız burada özel davet var, özel bir gece var diye... Yok, ben orada şeyle farklı metotlar izleyeceğim. Yani onu başka şeye özendireceğim. Başka maddeler vereceğim. Sigara maddesi yerine atıyorum mesela. Eğer yasa dışı bir şey yapacaksan adam gibi yap diye mesela bir oroin. başka ne? Kokain. Bu tip maddeler verilebilir. Yani bunların cezası dışı, da fazla bildiğim kadarıyla. Yani 23 tam anlamıyla yap ya. Evet, 23 YTL'lik cezayla sen neyi artistliğini, neyi rock'ın olduğunu yapıyorsun yani. Gireceksen içeri bu adabıyla gir. Çünkü efendim. Şu içeride şey demek var. Neden ki ben sigara içilmez diye de sigara içirttim de ondan beni şey ettiler demek var. Oroin maddesi kullanmaktan bu hale düştüm demek var. Çok daha güzel. Bu arada bir dolu insanın da 19 Mayıs'ta yasakları bahane ederek sigarayı bırakmaya heves ettiğini de biliyorum. Bugün, hadi ya. Evet, herhalde onların sigarasız ilk sabahları mı? İkinci evet, sabahları ilk mı? İlk sabahları sayılabilir. Resmi olarak ilk sabah değil, dün tatildi. Tabii doğru. Çünkü tatil günlerinde bırakmak biraz daha kolay. Öyle bir sigarayı bırakma çabası içinde olanlara da kolay gelsin diyoruz. Sağda solda şeyler okuyorum ben yine gazetelerde bugün. Çok kolaydır çaydan kahveden uzak durun falan gibi. Ben 3 tane bırakmış var. Adam var burada. Ben bir şey söyleyebilirim. Dün televizyonda bir adam gördüm. Kim olduğunu bilmiyorum. Bak kim olduğunu bilmeden konuşuyorum. Ben de dün MTV'de bir şey seyrediyordum televizyonda. Ha. Neredeyse herkesi biliyordum. Böyle bıyıklı bir adam. Ha. Şeylerin bir laboratuvar gibi bir yerde. Adam şey dedi. Su için. Sigara yerine su için diye. Ha evet onu ben de seyrettim. Gördün mü? Hatta bir böyle açıklamalar da yapılmasın ne olur. Bunların da cezası olsun ya. Bir şey ben 10 TL ise 10 TL. Razıyım ben. Net söylüyorum. Bir şeyin yerine koymaya çalışmayın. Başka şeylerle ilgilenin. Su için meyve yiyin. Denir mi ya sigara içen adam? Aklınıza geldiği zaman onun böyle affedersiniz kabahat tipi bir şey olduğunu düşün. Onunla kötü bir şeyle özdeşleştirin ki daha sonra kafadan atmanız çıksın. Kolay olur. Yani bunu çaydan kahveden uzak durarak bambaşka bir insan, bambaşka bir hayat tarzı olarak devam ettirmesi zor. Özellikle de şu var hani çay ve kahve çok hoşa giden şeyler. Onların da getireceği keyfi sigaraya bağlamış oluyor insan. Sigara kahveyi özlerken, çayı özlerken bir de sigarayı özlediği için her şey çok dayanılmaz oluyor. Bence bugün kahveye iyice bir versinler. Ya verin. Sigaraya bırakanlar. Hatta kahveden sarhoş olun öyle söyleyeyim size. Onun sigarasız da içilebildiğini böyle bir hakikaten net bir şekilde görsünler. Ama bir şey söyleyeceğim. Senin böyle şeyde Kıbrıs'ta yaptığın 15-20 bardak kahve içer birisi rahatsızlanır. Ama orada kahve çok güzeldi diye. Sabah programda dediler diye ben öyle de demek istiyorum. Her şeyin fazlası zarar. Kendinize yetecek miktarda yanınıza biraz çıkın alın. Erzak alın. O erzakla kendinizi şeylere doğru verin. Şehrin dış taraflarına doğru yürüyüşe başlayın. Daha sonra orada bir araya gelirsin. Peki Fahir sigarayı bıraktım. Radyodan beni şehir dışına davet ettiler. Orada da beni çakallar yedi mesela bir dinleyicimiz. Vicdan azabın olmayacak mı? Eğer yenmişse zaten hiçbir sorun olmayacak. Bir bacağımı yediler. Bir bacağını yedilerse o zaman ben ona kendi bacağımı vermeye razıyım. Bonungara. Çünkü sigarayı bırakmış bir insan yani itibariyle. Yani 3 kişi bu tavsiyeyi uygularsa ve birer bacağı çakallar tarafından yenirse 3 kişinin ne yapacağını artık. Ne yapacağım? Senin bazayın tekini alacağım. Vay o kadar yanlış bir şey yapıyorsun ki ya. Olmayan ülkenin olmayan aksanıyla konuşan. Ben dedim ya bir güzel bir toprak ayarlasın. Kendi aksanıyla kendisi orada bir şey yapsın. Hiçbir yere benzemiyor. Bari o Fahirland gibi şey bile olabilir ya çöp şişçi. Kuşadası'nda var öyle Fahirland, Ahmetland falan. Ha, öyle mi koyuyorlar isimleri? Ülkede değil işte çöp şişçi. Niyet önemli zaten. Aha. Sen Kuzey Kıbrıs'ta yapamadığın için mi? Kuzey Kıbrıs'ta yapamadım. Yapamadım. Oralarda yapamadım. Geri gelmez. Yapacağız diye konuşuyoruz. Ne ben anlamadım. Onu bana bir öğretir misin Fahir? Onu bir arada vereyim abi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın. Yetişin ha dostlar. Pencere açıldı. Piston patladı. Varın bakın. Şanlıda Bilal yine kime atladı. Böylece Rumeli İstanbul türkülerini de değerlendirerek modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Buyursunlar efendim. O şarkıda geçen sözler miydi bunlar? Demin çalan şarkı. Güzel mi? Çok güzel. Çok güzel oldu. Şimdi sigara yasağına değindikten sonra kaçakçılar konusuna geçmemeyi doğru. Kaçakçılar, kaçak sigaracılar. Çünkü sigara yasağının ortaya çıkmasıyla kaçakçılık pörtledi. Böyle konuşsak. Kaçakçılık pörtledi. Kaçakçılık şubesinde böyle falan. Kaçakçılık, amirim kaçakçılık gene pörtledi. Bence başbakan olarak böyle konuşsan o ülkede hiçbir dert olmadığını düşünür insanlar. Kaçakçılık aldı başını gidiyor falan filan. Kaçakçılık tehlikesi belirdi yerine pörtledi diye konuşuyorsa bir başbakan rahattır o ülke. Hayır pörtledi demez ki ya. Pörtleyen kaçakçılığında üstesinden geldik. Üstesinden geldik değil mi? Ne denir? Pörtleyen kaçakçılığında şey de olabilir. Sert konuşacaksa aklıma bir sürü şey geliyor da. Komşu ülkelerimizden biriyle aramızda ufak bir pıtırcık yaşandı. Bu arada savaşı da pıtırcık diyenler çok tatlı bir başbakan olur. Başbakanın gözünde arpacık mı çıkmış? Herkes gözündeki rahatsızlık diyor. Kimsenin rahatsızlığı ben söyleyeyim. Konjüktivit. Tekrar ediyorum. Konjüktivit. Teşekkürler. Ne demek konjüktivit? Ama benim de bir kere olmuştu gözüm bele kapandı bele böyle şişti. Kaşınıyor maşine falan kremiyle damlasıyla falan halloluyor. İki güne Normal. Işıktan ağrıma falan oluyor mu bununla? Yok da insan görüntüsünden çıkıyor o göz, öyle söyleyeyim. Bir şey soracağım Fahir. Aynı soru. Arpacık mı çıkmış yani? Yok. Sen bana onu söyle. Arpacık değil de o işte bir çeşit şey diyorlar ya, mikrop kaptı falan diyorlar ya. Halk arasında denir ya, mikrop kapmış diye. Evet, çok doğru bir şekilde mikrop kapmış. Bürgen'in gözüne de öyle olmuştu ama çok yavan da konuşuyor olabilirim şu dakikada. İlaçlar arasında gözle ilgili ilaçlar kadar etkili ilaçlar yok. Evet. Yani böyle bir benim de zamanında gözüme bir şey oturmuştu. Ne oturmuştu Egeciğim? Ne bileyim, bir çapak mikrobu galiba. Benim sabah gözüm açılmayacak şekilde çapaklanıyor falan böyle. O zamanlar içen bir kişiydim. Evet. Sigara yakarken o çakmağın ateşinden gözüm ağrıyordu falan. Bir hafta bu geçer geçer diye ızdırap içinde geçti. Sonra eczaneye gittim. Gözüme bir şey verir misiniz acaba dedim. Verdiler. Ertesi gün geçti. Hadi ya. İyi, böyle güzel. Böyle benim... Süper ilaçları var göz dünyasının. Tebrik ediyorum. Oturan şeye bağlı bence göze. Benim gözüme cüce oturmuş. Öyle bir şey var. Şimdi kaçakçıların piyasaya daha rahat ürün sürebilmek için ve karlarını arttırabilmek için kamış şekerini kesme şeker olarak işledikleri belirlendi. Herkes dikkat etsin. Kamış şekeri. Şekerin de tadı kaçtı. Oh be, bunu söyleyebildim ya. Ege'den önce çok rahatladım. Kamış şekeri ne? Kamış şekeri şeker şimdi... pancarından yapılıyor Türkiye'de. Evet. Yurt dışında Kamışlardan yapılıyor. Kamışka denir ona. Tabii. Bu... Onun kamış içleri, özünü alırlar, şey yaparlar, şeker yaparlar. Dışıyla da kamışka yemeği yaparlar. Çok da lezzetli olur. Bazı yörelerde hastası çoktur. Kamışka. Çocuklar bağırlar, annem kamışka yapsana diye. Sulu sulu kamışka yedik. Oh be. Gibi. Kamışka yiyen çocuk var hakikaten ama ya. Kamışka yiyen çocuk da sağlam olur. Kıtır kıtır. Sağlam mı olur? Tabii. Ne yap tutmak için? Anlamadım. Yani tıkız olur, böyle sağlam olur. Ev işi yaptırabilirsin. Çocuk. Bir şey soracağım. Ne olacak şimdi? Hani sonuçta... Kaçak şeker abi. Bana söyleyeyim. Ne kaçakta? Bu bir vatandaş olarak beni ilgilendiren bir şey değil ki. Ege. Çaya kahveye koyunca o... Şey değil mi ya? Sen zaten çay kahveye şeker kullanmıyorsun. Hayır da yani. Yetkilileri ilgilendiren bir şey değil ki vergi şeyi. Ben... Böyle çaya şeker koyacağım. Biraz daha ucuz olursa onu da tercih ederim. Eğer böyle şeylerden, mahzenlerden abi falan ucuz değil işte. Almıyorsam. Zaten sorun o. Neymiş şimdi yani? Bir yandan sen kamış şeker olduğunu anlamadığın için. Ha. Evet. Şeker kullanıcısı, şeker bağımlısı diyebilir miyiz bilmiyorum. Diyebiliriz tamam. Şeker bağımlısı olarak sen onu kaçak şeker, yani kamış şekeri olduğunu. Kamışka diyelim bundan sonra. Kamışka olduğunu anlamıyorsun. Evet. O yüzden 50 TL olan, zaten torbası 50 TL olan bu kamış şeker 120 TL'den satılıyormuş. Ne yapıyorlar? Ufalanan bir şeker bu. Çok öyle kaliteli falan bir şey canlandırmayın gözünüzü. Bir şey söyleyebilir miyim? Bunun tadı farklı değil. Hayır, tadı. Zararı sağlam mı? Zararı var mı? Yok. Sağlık açısından da riski var, evet. Neymiş riski? Fiyat kilo mı yapıyor? Kamışka bir yerimize kaçıp, çünkü onlar kamışkalar. İçeride tekrar kamışkaya dönüşebilir. Tabii. Çok kamışka yersen. Bütün bağırsaklarımızda kamışkalar çıkar. Hastalık taşıma riski bulunuyormuş. Vallahi. Az gelişmiş ülkelerden getirildiği için. İsterseniz eğer aksini düşünüyorsanız getirin kamışkaları, burada canlı yayında tokuşturalım. Yiyelim. Öyle bir şey çıktı artık. Bir şeyin zararsız olduğunu ispatlamak için yiyorsun, yayında içiyorsun. Yayında yiyoruz, doğru. Yayında yiyorsun, içiyorsun. Aman ne güzel canım. Bence yetkilileri ilgilendiriyor, beni ilgilendirmiyor. Bence ama. De hukuka riayet etmiş, sirayet etmiş bir şey. Ben de ona riayet ederim. Hiç benim o konuda... Oraya sirayet etti. Sirayet edene riayet etmekte fayda var. O zaman ben size psikopat bademden bahsetmek istiyorum. Badem o Akdeniz foku. Kaçak badem mi bu da? Hayır canım. Akdeniz foku vardı ya, badem badem bademcik diye. Evet. 2 yıldır 3 yıldır dolaşıyor. Tam bir ağrısıya geçmiş hayvan. Ben geçen gün okudum onu, hani bu sefer de başka tarafa bakalım, görmezden gelelim dedim de birini Alman turisti ısırmıştı badem. Tabii ki turizme vurulan bir adeta şey haline geldi. Bu badem nerede takılıyor abi? Bu bademi söyleyeyim yerini. Gökova'da takılıyordu en son. Hı. Ama şimdi bu yat trip, bot triplerle falan, çocuklarda falan bunu besleye bu iyice bir şey olmuş. Hayır, psikopata niye bağlısın canım? Güzel güzel besleniyor. Ne oldu? Semiriyor. Hayvan semirdikçe ne oluyor? Alman turisti yazık şey, yaşlı başlı en adamı. En son Alman turisti değil, Anıl'ı ısırmış. Anıl'ı mı? Ya bizim Anıl'ı değil. Anıl'ı ben de ısırırım. Bok olmaya gerek yok. Suda denk getirirsem. Ya şimdi gözümüzün önüne geldi senin Anıl'ı ısırman da, bak biz asaplarımız. Yok Anıl şeyde, suda biraz şey, geçtiğimiz senelerde senin düğününde mi ne, biz suda ikimiz Ege ile kıstırmıştık Anıl'ı. Isırdınız mı? Ha, ısırmaya çalıştık. Kaç biz böyle. Batıp batıp çıktı. Evet, batıp batıp çıktı, gözden kayboldu. İyi kurtarıyor yani. Şimdi bu yat tripçi, bot tripçi Anıl en son onu ısırmış bacağından. Bir bugün gündüzleri şeyde ne derler bu, neye yatarsın, şezlongda yatıyor bütün gün hayvan. Biri suya girince atlıyor arkasına gidip ısırıyor. Video, hayır bir şey yapıyor böyle, seviyor meviyorlar, biraz oynaşıyor. Oynaştıktan sonra bir denk getiriyor. Lak lak lak oradan ne varsa şey yapıyor. Saçmalama. Valla. Abi şezlongunun parasını kim veriyor ya? Ne manyak. Kimin manyak verdiğini kadar söyleyeyim ben sana bademi şezlong paralarla. Paralarla veriliyor. Kim veriyor? Mustafa Koç. Hadi canım. O yüzden bu kadar şımarık. İlk fok babalarından biri o. Ya bizim kızlar ne oldu? Bizim kızlar canım. Bizim kızların babaları belli. Benim kız Kıbrıs'a gitmiş. Fahir, Oktay, Ege, bunların arabası ne zaman alınmıştı efendim? En son arabalar 2008 yılında. Mustafa Koç'un arabaları ne zaman alındı? Doğmadan 4 tane vardı diye. O yüzden bizimkiler kendilerini, yemeklerini bile ısırmaya korkuyorlar. Ne alakası öyle var? Arabayla mı getirip götürüyoruz biz? Ama Mustafa Koç'un bademi Alman turisten aşağısını yiyemiyor. Ya, içim eziliyor falan bir Alman turist. Tabii ya vallahi bak. O zaman korkunç bir şey. Şimdi bunların nesli tükeniyor diye biz bu kadar ağladık. Aman 500 tane kaldı, yapmayın etmeyin falan dedik. 500 psikopat kazandırdı. Bu şimdi şey yapıyor yani. İnsanlarda ulan şunların nesli tükense de rahat rahat bir denize girsek düşüncesini uyandırmaya başladılar. Abi bence bu sıkılıyor da ondan hayvan. Niye bunun yanında bir iki tane daha yok bulamıyorlar mı bu foktan ya? Bir tane kaldı büyük. Eskiden demeye gerek yok. İki ay önce ısırıyor muydu bu hayvan? Bu kendisi yapmış. Kendisini yalnız bırakmış. Bunun bu bütün psikopatlıkları yüzünden bütün arkadaş çevresini kaybetmiş. Para çok değiştirdi. Mustafa Koç bademi arıyor bu. Baba param bitti. Baba arkadaşlarla disko. Bodrum'da takılıyorlar zaten bunlar. Her tatilde. Orada deyince ne yapıyor Mustafa Koç? Hayda haldır haldır bütün iş şeye, bankamatiğe yüklüyor bütün. Bankamatikte özel görevliler şey yapıyormuş yani. Düşün. Bankamatik fokuna dönmüş. Bu. Bankamatik badem deniyormuş bunu zaten. Abi bir de ben şöyle bir şeyden korkuyorum. Acaba bu kürekli adamlar var ya. Fokların kafasına vurup öldüren. Acaba bunlar bademle anlaştılar. Sen fokların adını kötüye çıkar da biz Bodrum'a Gökova'ya elimizde kürekle gelince kahraman gibi karşılanalım. Çünkü öyle bir şey. Şimdi bütün dünya tiksiniyordu onlardan. Bir ama sempati zorla kazandırıldı. Gökova'ya gelse ellerinde kürekte herkes şey, oh be geldiniz de rahat rahat denize gireceğiz diye bunlar kürekle vuracaklar bademi kafasına. Ya da anlaşmış olamazlar belki de şey olabilir. Isıranlar bu elinde kürekli adamlar olabilir. Alman turisti ısıran. Fok kılığına girip. Fok kılığına da girmez ya. Derinlerde bir yerde ısırsa kim fark edecek? Yok ben gördüm. Bunu. Zaten kürek var, onu da suyun altına sallaya hemen kaçar. Onu da yapar tamam işte. Bu biraz yok öyle olmadığını biliyorum bu çünkü kürekli adamlar bunu bir kıstırmışlar bademi. Lan demiş sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ne yaparım ben o kürekleri biliyor musun demiş. Mustafa abi diye bir telefon etmiş. Hemen bir telefon etmiş. O tabii o Mustafa Koç'un adını duyunca herkes pırs. Oradan ne kürek kalmış ne başka bir şey. O sapları unuttunuz demiş sapları. Böyle bir şey edepsizlik tabii ki yani bir şekilde de. Aynı zamanda. Tam turizm sezonu gelirken böyle bir olayın yaşanmasını ben turizme vurulmuş bir balta olarak düşünüyorum hemen. Akdeniz foklarının nesline vurulmuş da bir balta aynı zamanda. Ne pis huyluymuş herif ya. Keşke balta değil de başka bir şey olsa. Zımba mesela. Kürek en güzel. Vurulmuş kürek mesela bence daha mantıklı. Şimdi son olarak mecliste bir komisyon var. Bunun bir sorusu var. Onu burada bir düşünelim. Oktay soru önergesi mi? Çok önemli. Bilim kişi olarak çağrılma ihtimalimiz var mı bu komisyona? Var. Ciddi mi? Süper bir komisyon. Var ablam ama cevabı verildiği için artık çok geç. Aslında bir dahaki sefere olabilir belki. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne komisyonu var? Neyi araştırma 500 komisyonu alo, var? Alo ne komisyonu? Dur bakayım bu Kıbrıslıcı konuşma. Ne olabilir Oktay? Yıldo taklidi yaptım anlamadınız mı? Alo ne komisyonu? Yıldo taklidi. Dur. Genç nesil Yıldo'yu bilmez tabii nereden diyecek. Yaşlı biraz araştırsın. Bence zor hatırlar. Şimdi mecliste uyuşturucu araştırma komisyonu var biliyorsunuz. Evet doğru. Mecliste çünkü güzel içiyorlarmış. Onu araştırıyor. Nerede içiliyor falan. Kaynak kim? Her hafta. Nerede komisyon var? Kabak çekirdeği komisyon. Kaynak kim? Herkesin elinde çekirdek var. Kimden almıştı? Geçen hafta biliyorsunuz bu komisyon her hafta bir gün toplantı yapıyor. Doğru mu? Doğru. Teşekkür ederim. Geçen hafta yaptığı toplantıda uyuşturucu madde üretiminde kullanılan kenevirin dişi mi yoksa erkek mi olduğunu merak ettim. Evet o çok komisyon enteresan bir şeydir. Hep haberlerde çıkardı dişi Hint keneviri. Benim gözümde şöyle zarif, uzun, esmerce, şöyle biçimli vücutta bir şey canlanırdı. Hem de oynak. Çünkü dişi Hintlileri görüyoruz filmlerde. Erkekler ne kadar kavruk, bıyıklı ve çirkinse kadınlar o kadar güzel oluyor. Yok erkeklerde çok oynaktır ya. Hint filmlerinde oynayanlar bence Hint kenevirinin şeysi hiç fark etmez yani. Dişisiyle erkeğiyle Hint keneviri kenevirdir yani. Gerçekten oynaktır. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi bu soru merak edilmiş ve nereye soruluyor bu soru bilmiyorum ama bu komisyon soruyu sormuş. Nereye soruyorlar ya? Bu meclis komisyonlarının bir tane kulesi var. Oradan mı bağırıyorlar? Tabii canım, aşağıdan şey çıkıyoruz isteyen orada böyle. Nasıl Hyde Park'ta böyle serbest kürsü var ya. Niye hemen emniyeti arasalardı canım? Onu öyle şey, yapmışlar, ha, öyle yapmışlar. Tutanaklara geçirildikten sonra organize suçlarla mücadele daire başkanlığı narkotik şube müdürü Albay Ertan Alacakurt'a şu soru sorulmuş. Yani böyle başlar mı bu soruya? Uyuşturucu erkek Hint kenevirinden mi yoksa dişi Hint kenevirinden mi oluyor? Veya birinin dişi Hint keneviri mi erkek Hint keneviri mi olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Sorusunu Albay yanıtlamış. Albay böyle bir şeyi nasıl yanıtlamıştı? Nasıl yanıtlamış? İşte ben de nasıl yanıtlamıştı diyorum. Söyleyeyim o zaman. Bu kadar merak ediyorsa heyecanla. Heyecanlandı. Vallahi heyecanlandı. Şöyle demiş. Hem erkekte hem de dişi Hint kenevirinde belirli oranlarda etken madde. Etken madde dediğimiz esrar maddesi. Doğru. Esrar maddesi varmış ama tabii ki dişi kenevirde etken madde yani esrar maddesi daha yüksekmiş. O yüzden ikisi de doğru diyerek cevap vermiş ve herkes mutlu olmuş. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada ekim yapacak genç arkadaşlara tam da sezonu bir tartışmada yol göstermiş oldunuz. Çok teşekkürler. O zaman bu aralar ülkemize gelmesi beklenen sanatçılarımızla veda edelim. Ama isterseniz veda etmeyelim. Ne yapalım bu saatte? Ne yapalım, ne dersiniz? Bu bir saat daha yapalım derim ben ya. Eğlenelim ya. Bir saat daha yapalım derim. Çünkü daha böyle bir dağıldık, yeni toplandık, yeniden tamam. Bir araya geldik. O zaman şöyle bir şey yapalım isterseniz bakın. Benim aklımdan şöyle bir espri geçiyor. Tabii bu espri herkese aynı şekilde hitap eder mi onu bilmiyorum. Traving mi bu? Traving. Traving dinleyeceğiz. Ama demek istediğim şu, acaba diyorum. Yani şu anda sadece acaba diyorum. Bu şarkıdan sonra güzel Cem'e bir reklam mı dinlesek? Bence bir haber mi dinlesek önce ya? O daha mı şey olur? Abi önce ben şeye reklam dinleyelim. Hepsini bir arada yapalım canım. MTV'de olsa mesela Oktay. Abi öyle nasıl olsa. Nasıl bir şey olur mesela? İlk başta haber, bu şarkıda Traving madem istedin. Traving, sonra haber, sonra reklam. Şarkı sonra şarkı haber. Bittikten sonra haber. Ondan sonra hava durumunu mesela başa koy. Başa koy eğer imkanın varsa. MTV'de öyle mi? Tabii. Olur? Öyle. Oktay Tecik beni öyle. Orada. Yurt dışında da böyle. Çocuk doğru söylüyor. Dün seyrettim daha. Ben de, MTV'ye yani ben çıkıyormuş de, Oktay. Başka zaman olsa tartışırdım ama şimdi tartışacak bir şey yok. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Radyo Tülesi'niz panoranın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Dili Erken'in dostu Modern Sabahlar 19 Mayıs'la beraber başlayan dumansız günlerde neler yaşandığını artık bilmediğimiz için biz içmeyen adamlar olarak yaşayanlara soruyor. Nasıl geçti o gün, bugün nasıl başladı, nasıl devam ediyor? Dün bir tatil günüydü. Tatil günlerinde hava bir değişik oluyor. Bugün işler nasıl devam ediyor? Şu saatte artık mesailer başladı. İnsanlar hatta dün yaşadıklarını birbirlerine anlatarak, tecrübelerini paylaşarak nerede sigara içileceği konusunda yorumlar yapmaya da başlamış olabilirler. Telefonumuz 210-30-30. Hala sigara içenler bu yasayla beraber nasıl bir hayata girdiler? Onu biraz konuşalım. İşin ucunda bir teselli armağanı da var. Teselli armağanı, mükellef bir yemek. Mükellef yemek hakikaten yani teselliden de öte. Mükellef ve mükemmel. Hem de yani affedersin pek az yerde yani şey yani şöyle söyleyeyim. Maddi değeri çok yüksek, manevi değeri düşük bir yemek. Maddi değeri gerçekten çok yüksek bir yemek. Fahir Nada'da iki kişilik yemek verecek ama şöyle bir kötü tarafı var yemeğin. Yemek sırasında sigara içirtmiyor. İçirtmiyorum ve yanlarında oturup bak şimdi içmeden de güzel değil mi diye böyle bir yarım saat en az böyle bir muhabbet ediyorum. Muhabbet ediyor evet gerçekten. Yemek sonrasında içebiliyor mu insanlar? Yemek sonrasında esnasında içmiyor. Esnasında içmediği gibi sonrasında da. Yok sonrasında da içmiyordu. Zaten ödül sistemi nedir? Ödül sistemi? Sizin kafede. Evet. Bu aspavalardaki gibi sigara tutulmuyor mu yemekten sonra? Ay evet ya. Bütün bak onu unuttum ya. Aspava kültürünü yerle yeksan edecek bir uygulama. Aspava canım ne güzel. Ne tutacak ben abi? Haftada bir övmek zorundaymışım gibi hissediyorum ama ne derler? Hacı Arif Bey ne güzel meyve tabağı getiriyor. Ha meyve mandalinleri tutsun. Bir de soyup getiriyor. Ne kadar güzel insan. Hacı. Sonra şeyi getiriyorlar efendim. Fıstık, çekirdek getiriyor. Çekirdek fıstık. Antep fıstığı getiriyor. Aa, hadi o pahalı geldi. Çekirdek koy adam otursun. Tamam, yesin çekirdeğini. Günaydın efendim. Günaydınlar, nasılsınız? Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Adnan Karaosmanoğlu. Adnan Bey, tiryaki misiniz? Evet. Nasıl geçti dün? Bugün nasıl başladı? Dün tatil olduğu için çok fazla etkilenmedik gerçi ama bugün dersleri boykot ediyoruz ya. Nerede çalışıyorsun Adnan sen? Çalışmıyorum, öğrenciyim. Başkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinde. Öğrenci. Dersleri boykot ediyoruz dedin. Derslerde içemiyordunuz zaten herhalde. Yok, hayır hayır. Kantinde içebiliyorduk. Yani artık orada da içemiyoruz. Şu anda dışarıdayız ve dersleri boykot ediyoruz. Girmiyoruz. Boykotlar yeniden başladı üniversitelerde. Aman yarabbi, görmek istemediğimiz manzaralar. Gerçekten de siyasi olarak çok keskin bir süreçten geçiyoruz. Daha bir hafta öncesine kadar pirinç boykotları vardı. Şimdi tiryakiler ders boykot ediyorlar. Peki ne olacak böyle? Hadi bir hafta boykot, iki hafta. Boykotun bir amacı olacağını, bir hedefe ulaşacağını düşünüyor musun? Kantinde serbest olacağını falan. Valla pek zannetmiyorum ama biz gene de hani eylemlerimizi bir siyasi boyut vererekten belki bir şeyler başarabileceğimize inanıyoruz. Sizin ama boykot ettiğinizin farkında mı hocalar falan? Yoksa vallahi böyle dışarıda daha duruyorsunuz? Farkında değiller herhalde ama evet, bilmiyorum herhalde. Bir hafta sonra falan. Evet. Derse girmiyoruz desen evet, daha doğru herhalde. Bana da öyle geldi. Sanki Adnan, havayı güzel bulduk. Dışarıda bahçede oturuyoruz diyeceğine boykot falan bir şey. Otururken de sigara içiyoruz diyor. Yani şimdi öyle demek biraz tembel işi falan oluyor. Böyle biraz böyle havalı oluyor böyle. Boykot işlerinden daha bir güzel bir isim takmış olabiliyoruz yani. Daha önce boykot etmiş miydin bir şeyi? Valla daha önce hiç etmemiştim. Bu ilk boykotum oluyor. Şey, acaba böyle mesajlarınızı kağıt çay bardaklarının üstüne mi yazdınız? Onu mu kaldırıyorsunuz ara ara? Yok daha ya. Bak çok iyi bir fikir. Gerçekten biz bunu düşünmemiştik. Oho. Çok yukarı kaldırmaya da gerek yok. Ağzında götürürken işte kaldırmış oluyor. Kesinlikle katılıyorum. Peki çok teşekkürler Adnan. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi programlar. Adnan boykot yapıyor ama kafa bomboş. Çok iyi fikir dedi. İşte zaten boykot yazmaya kağıda. Çok iyi fikir. Boykot onun için ya. Kafamız boykot. Bir boykot yaptık. Bir stresimiz artık. Bahçede boykot vardı bugün diye. Başka zaten alanlarda tiryakiler neler yapıyor onu bir görelim. Ay Adnancığım, körpecik ciğerlerine kurban olayım senin, yapma ablam. İçme. Körpecik öyle ciğer dediğin de bu sakallı bıyıklı adamdır. Ama onun yüzünde kıl var ama ciğerinde yüreği bir tane kıl. Yüreği cillop gibi. Yüreği pırıl pırıldır onun. Adnanım içme yavrum. İçme ablam. Yazık. İş yerlerinde neler yaşanıyor acaba? Tiryakiler kendileri... Şimdi burada esas önemli olan tiryakiye kötü muamelenin önüne geçmek. Tabii ki. Doğru. O da yoksa insan. Öyle bir kenetlenirler ki onlar, o tiryakiler onları durduracak şey yok ya. Üfleye üfleye sisler içinde gelirler. Siz şey oyununu biliyor muydunuz? Ben dün öğrendim onu. Ne o? Nereden geldiler? Dağlardan geldiler. Ne bu ya? Nasıl geldiler? Yuvarlanarak geldiler diye. Çocuk oyunu varmış. Peki'cim sen ne sapık sapık oyunları öğreniyorsun. Ben dün gördüm ya, çok eğlenceliymiş. Böyle kollarla yuvarlanarak yapıyorsun. Günaydın efendim. Alo, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Beres Cemre. Merhabalar Beres Cemre Bey. Siz herhalde sigara yasağında etkilenen insanlardan birisiniz. Otlanacak adam kalmadı gibi. Evet. Kesinlikle. Hayatın her alanında tatlı bir beresçiliğimiz var. Evet, ben de onu diyecektim. Hani sigara içmek için nerede içerim diye düşünüyordum. Hani böyle bir içen arkadaşlar nerede soteleniyorsa ben de gidip hocam bir dal hani mümkünse alabilir miyim falan şeklinde. Sen o zaman yani beleşçilik yasaklanmadıktan sonra her yerde beleşçilik ama problem yok diyebilir miyiz Emre? Ben de öyle düşünüyorum, evet kesinlikle. Emre'yi bağlayan bir şey yok bence. Emre'ciğim o körpecik ciğerlerine yazık ablam. İçme. Hayır, herkes aynı şeyi söyleme. Emre böyle biraz beleşçi meleşçi ama ciğerleri körpecik. Sadece ciğer olur mu? İpeksi tenine de zararlı. İpeksi tenine zararlı Emre'm. Çok teşekkürler içme. Emre, görüşmek üzere. Rica ederim, teşekkür ederim. Emre'm, içme. Telefonunda da bir şey var. Ne? Temassızlık mıdır bilmiyorum nedir. Evet yani. Onu bedavadan aldı ya. diye bir ses geliyor. Bir taraftan onu, birisi körpe derken. Onu yan komşu evde yok ya gün içinde. Onun hattını çekmiş. Kablosunu. Beleş olsun. Onda büyük ihtimalle. Ne gördük şu dakikaya kadar? Okullarda havalar güzel. Millet bahçelerde üflemeye devam ediyor. Ben okulun üniversite kampüslerinde de yasak olacağını zannediyordum ki... Kapatacaksın o zaman. Kampüsün üstünü kapatacaksın. Ya eğitim kurumlarının alanlarında da yasak diye bir şey çıktı ya. Kurumlarının. Mesela üniversite değilmiş. Yani ilk ve orta derecede okullar tabii haliyle. Orada zaten yasak değil mi? Yani açık alanlarında. Ben ilkokul bahçelerinde de içen çok çocuk görmedim yani. Canım sen mesai saati dışında düşün. Öğretmenler falan mesai da var. Mesai saati içinde ve dışında okul bahçesinde Turşucular vardır, köfteciler yani. Vardır. Bir tek köfteciden aldığı esrar maddesini belki tutturabilir. Köfte içinde o da. Oğlum canım hocalar falan içmiyor mu okulda? Hocalar içer mi? Hocalar içiyor canım. E tamam işte artık içemeyecek. Onlara mı yasak? E tabii. Üniversiteye hepsi üniversite hocası mı olmaya çalışacaklar hepsi, şimdi? Hepsi herkes üniversiteye gelecekler. Liselerde öğretmen kalmamış. Otte otobüslerinde serbest değildi zaten. O zaten bizi çok ilgilendiren bir şey. Bildiğimiz bir dünya değil. Başka şimdi bir... üniversite bahçelerinde serbest mi? Tabii canım içilebiliyor şimdi. Herkes üniversite bahçelerine niye geliyorum. Orası da şey değil mi ya? Böyle devlet kurumu başkalarının girebildiği üniversite kantinleri. Peki bak ya... çocuk boykot ediyormuş derse. İşte kantinde içemediği için neydi Adnan? Annem bahçede içiyordu. Adnan bahçede içiyordu işte. Ha, lisede bahçede de yasak. Tabii canım. Üniversitede serbest. Gazetelerden takip edebiliyoruz sevgili dinleyiciler. Siz hayatın içinde neler gözlüyorsunuz? Nelerle muhatap oluyorsunuz? Onları bizle paylaşın lütfen. Telefonumuz 210-30-30 reklamlarla devam edeceğiz. Reklamlardan sonra bu konuya dönüyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz panoramın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Siyah radyonuzdaydı. Day 2 sunlar. Bu arada insan ne yaparsa yapsın işte kendinden nasıl bahsederse bahsetsin, kontrollü hareketleriyle ne yaparsa yapsın. Bir gün bir durum ortaya çıkıyor, gerçek yüzü ortaya çıkıyor adamın. Ne oldu ki? Bizim çok havalı bir arkadaşımız vardı. Bir gün böyle hani köpek sürüleri oluyor 3-5 tane dolaşan. He. Onlardan biri bunun yanından geçiyordu şeydi. Siyah! Siyah! Bir anda gerçek yüzü o maskelerden uzak, o saf hale ortaya çıkmıştı. Siyah siyah sesleri. Bir telefonumuz varmış. Günaydın efendim. Huhu. Alo. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Merhaba, Berkay ben. Berkay, radyonun sesini kısar mısın biraz? Daha rahat konuşalım seninle. Tabii ki, bir saniye. Neredesin şu anda Berkay? Evdeyim, yeni geldim. İstanbul'daydım, şimdi geldim eve. Ah, nasıl İstanbul'da neler yaşandı sigarasız hayatın ilk gününde? Neler yaşandı? Aslında sigarasız hayatımın ilk günü bugün oluyor galiba benim. Çünkü şey... Bıraktın mı? Yok hayır, bırakmadım. Yoldaydım bütün gün. Sigara pek içmedim yani hani otobüste olduğum için ama açık havada içtim tabii ki. Eve geldim, işten içe protesto ediyorum mesela. Çünkü hani en azından bir 5 milyon dayımız vardır bizim hani şey böyle kahvede okey oynayıp bütün gün at yarışı işte sigara çay sigara yapan hani... Onlar gene yapsın. Onlara mı üzülüyorsun? At yarışında karışan yok. Hayır. Ya şuraya bağlayacağım. Geçen gün... Bağlayamadın ki Berkay. Bağlayamadın ki 5 milyon insanın kahvelerde okey oynuyor. Bir saniye. Geçen gün televizyonda bir istatistik gördüm. İşte sigara tiryakisi olup da bu yasağı destekleyenlerin oranı %68'miş. Yani güya %68'miş. Böyle bir oran yalan yani. Hani. Neye göre yalan Berkay'ım? Niye öyle yalan diyorsun? Yani şunu diyor Berkay. Eğer bu yani şunu diyor. %68 ise onların çoğu dayı değil. Evet. Evet ya, kesinlikle. Benim de anladığım buydu Berkay. Zor günler geçiriyor Berkay. Evet. Şimdi sen diyorsun ki sigara içenler bu yasağı desteklemiyorlar. Burada çok şaşırtıcı bir şey yok bu dediğinde. Hayır ama istatistiğe göre sigara tiryakisi olup da bu yasağı destekleyenlerin oranı %68. Böyle bir şey olamaz yani. O istatistiğin yalan olduğunu söylüyorum ben. Tavrın istatistiği. Sen peki otobüste gelirken şimdi otobüste sigara içmek yasaktı. Onu evet, destekliyor musun mesela otobüslerde yasak olmasını? Yoksa tabii orada da mı ki, serbest olmalı? Tabii ki. Hayır, otobüslerde tabii ki yasak olmalı. Peki Berkay sen otobüslerde... Şimdi bak mesela birisi dese otobüslerde sigara içenler otobüslerde yasak olmasını destekliyor diyorlar. Bence bu da yalan dese mesela sen yo yalan değil ben destekliyorum der misin? Derim tabii ki, elbette ki derim. Ya bak gördün i̇şte mü? İşte o %68 sensin, haberin yok. Sen kendini o at yarışı izleyen abi mi zannediyorsun? Dayım. O zaman bu istatistiği o kahvedeki dayılar dahil edilmemiş oluyor. Evet, sen götüreceksin. Sen götüreceksin. Evet. Güzel bir dosya hazırlayacağız sana Berkay. Berkay kaç yaşındasın? 22. 22. Yeğenin var mı Berkay? Efendim? Yeğenin var mı? Ablanın oğlu, abinin... Babam, hayır, ne yazık ki. Yok. Yok. Ama olsun, 22 yaşı bence yine tutuyor. Ama daha dayı olamadı. Dayı olamadı. Olamadı ben ama... şey merak ediyorum, hani okulda kantinden atıyorum... ben içeceğim. Ama evet. Mesela 62 milyon cezayı kesme etkisi mesela kantincide olacak mı? Bana bu cezayı kim kesecek? Var tabii. Okulda? Sana kantinci kesecek. Tost abi senin bir tost yani, bir ayran bir de 62 milyon vardı abi. Toplam sen 65 versen düz hesap anlaşırız diyecek. Valla o konuda daha netleşmiş bir durum var, var. Vapurda diyebiliyorum. Bak orada levha yazıyor şey ya yapmışlar. İçmek yasak diyor ya. Aha. Onun altında oradaki mümessil yani sınıf başkanı yani oradaki görevli. Adam kimse onun adı yazıyor. Atıyor mesela her stüdyoda. Bir tane verecekler yani. Stüdyoda asıyor burada stüdyoda sigara içmek yasak. Altına yazıyor Fahir Öğünç sorumlu. Ben geldim. Seni sigara içerken yakalıp seni evire çevire. Parasını versem? Parasını verirsen olur abla. Sen at, sen bana cebime bir 50 Berkay sıkıştın. Çok teşekkürler. Başka telefonlar var. Bekletmeyelim seni. Kolay gelsin o zaman sana bugün. Gözlemlerini ve yakaladığın açıkları bizle paylaşmaya devam et. Berkaycığım körpecik ciğerlerine yazık. O körpecik ciğerlerine yazık Berkaycığım. Berkay'ın biraz bence sinirleri bozulmuş. Yoldan gelmiş. Jetlag olmuş. Yoldan gelmiş belli. Ondan bir böyle tuhaflığı var. Gecenin bilmem kaçında binmiş. Bütün gece otobüste. Bütün gece de orada içmiş. Yamuk yumuk uyumuş. İçmiş. Gece boyunca içmiş arkadaşlarıyla. Şeyde. 19 İstiklal'de. Lak lak lak. Bu değil. Bayram anlayışı bu değil Berkay. Ben seni kınıyorum buradan. Bayram dediğin şeyde içki içelim bu değil. Bu değil. Tabii ki içki ama kararında. Bu arada sorgulama sırasında. Esnasında. Sigara içmek serbest. İstanbul Emniyet Müdürlüğü şeyde yayınladı bunu. Söyledi. Polisler sigaralarını bahçede İçmişler dün maalesef ki böyle bir şey var. Bahçede ama bahçede mi yasak polisler? Tabii canım kafeteryada yasak kapsam. Ha kafeteryaya yasak kapsam oldu bahçe serbestmiş özür dilerim. Ha benim korkum bu ara polise yani karakola düşersen o sorgu bitmez. Çayını al dur şuna bir de bir ben sorgulayayım kek tabii varsa canım. Diye. Çünkü şeye de, aslında millet de hoşuna da gidebilir. Çünkü sorgulanana da serbest. Ama o zaman ne espriler dönüyordur ha ben sana söyleyeyim. Ay yasak olsa herkes bahçede odasından takılır güzel güzel açık havada sorgu. Sen neler yapıyorsun bu ara? Ne olsun anam biz de bıraktık işte. Yak bir tane daha öyle güzel böyle piknik mesire gibi bir şey olur. Anam ben diye daha konuşuyoruz da zaten sorgulanan adam bence ben pek sorgulanacak. Şey, ne olsun anam den. İyi polis kötü polis yapıyorlar ya. Evet. Anam diye konuşan iyi polis. Babam diye kötü polis. sorgulanan adam orada kenarda kaldırımda oturuyormuş. Hayır, alan memnun satan memnun. Sorgulayan ve sorgulanan memnun bir şekilde sigarasını içer. Sorgu odasını ara ara camı açalım falan diye. Kaçmayacaksan camı açıyorum tabii tabii falan diye durun. İfadenin selameti açısından sorgu odalarında sigara serbest bunu da bir kere. Hani yarın bir gün yolunuz sorgu odasına düşer. Bir şey olur. Oktay ağzını hayırı lütfen ya şey yap böyle vur bir tarafa ya. Ne yapayım abi yolunuz ben olabildiğini sorgu odasına söylüyorum düşer. Yani. Aşk olsun. Sorgu odasında. O kadar korkutacak sigara şey yasak yok. Olsa daha güzel bir sorgulama olmaz mı? Ne gibi? Adam şimdi mesela konuşmuyor. Böyle ben avukatımı bekliyorum falan. Avukat gelecekmiş de 1,5 saat siz burada duracaksınız. Burada sigara yasak. Yan tarafta şey var sorgulamadan sonra sizi oraya alacağız. Orada serbest deyip polis çıksa odadan. Pardon tamam ben o zaman bir şeyler söylemek istiyorum falan. Ama doğru söyleyeceksiniz. Tamam tamam diye daha hızlı olmaz mı? Doğru. Vallahi doğru. Doğru. Çok güzel. Helal olsun. Ama bir şey soracağım ya. Sorgu odası. Sabit bir yer anladığım kadarıyla. Ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum. Mesela minibüs tipi bir şey. Stüdyoda sorgu odası olamaz mı? 2 dakikada. Hemen şey yapsam bir küçük halı. Sen 2 sandalye tabure bir tepe ışığı falan böyle bir şey yapsa hemen orası da sorgu odası olmaz mı? Birini sorguladığı yere sorgu odası denmez mi onu soruyorum. Filmlerdeki gibi öyle tek yönlü çift yönlü aynada falan filan böyle şeylerin olduğu yer. Oktay çok girdi çıktı zamanında. Ben 12 Eylül döneminde ne sorgu odalarına girdi çıktı. Nerelerde sorgulandınız çok biliyorum. Sorgu odasının ben ne olduğunu biliyorum galiba. Daktilo'nun olduğu oda. Olabilir mi? Daktilo'nun biz hani bir kere jandarmaya ifade vermiştik ya radyonun hadisesinde. Radyonun orası hadisesi. Sorgu odası mıydı yoksa ifadeyle sorgu aynı şey değil herhalde değil mi? Hayatım. İfadeyle sorgu aynı şey değil evet. O zaman bugün birimiz gidip bir sorgulansın. Tamam kısa çöpü çeken ya da en gencimiz gitsin canım benim şimdi bir sürü işim var. En bugün. Gencimiz doğru mantıklı olan. Oktay'cım sen de yeni geldin. Niye ben, niye en gencimiz gidiyor abi? En gencimiz olduğu ama için. Ama şu anda onun da şey programı var ya. Adam en artık son sigarayı bırakan gitsin bence. En çok onun canı istiyordur diye düşünüyorum. Ne alakası var Allah Allah. Ben zaten sigarayla alakası yok ki. Sorgulanmanın ne demek olduğunu yaşamak için gidiyoruz. E tamam canım gitmişken de işte değerlendirirsin o fırsatı da. Ben orada şey desem polislere falan. Körpecik ciğerlerinize yazık desem. O sorgu uzar falan. Bitmez tipi gibi geliyor. Sevgili dinleyiciler telefonumuz 210-30-30. Her taraf onlara kapanırken biz telefonlarımızı, yayınımızı tiryakilere açıyoruz. Çok da kalmamış anladığım kadarıyla. Ya biraz da utanıyorlar galiba. Öyle bir yüklendiler ki adamlara. Sanki şey, bak bu hava çok tehlikeli bir hava. Niye? Yanlış yerden gidiyorlar. Bu 2-3 tane sigara içen adamı da şey gibi yaptılar. Bunlar hem duman içiyorlar, hem bizi zehirliyorlar, hem de fütursuzca bunu yapıyorlar. Bu adamları durduracak yok mu gibi bir hava var ortada. O da yanlış yerlere sürükleyecek insanları ve nasıl denir ona? Yanlış yerlerde hiç... Yani faydadan çok zarar getirecek, amaçtan da uzaklaştıracak insanlar. O tiryakilerin birbirlerine daha sıkı kenetleneceği ve o nikotin ve ziftle iyice böyle belenecekleri ve hiç ayrılmaz bir bütün hale geleceklerine inanıyorum ben. Bak yani, mesela 3 telefonla konuştuk, 3 dinleyicimizle konuştuk. Üçü biri, de körpecik. Biri boykot ediyor. Biri %68'e yalan diyor. Öteki ne diyordu? Öbürü varsa bir daha bana da verin diyor. Beleşçi olan. Ona dokunmaz. Başkaydı zaten. Ona dokunmaz. Çünkü şimdi sigaracılar sigarayı bırakıp mesela gofret mofret yemeye başlarlarsa o artık da gofret yiyeceğiz diyerek seviniyordur büyük ihtimalle o duruma. Ve geliyor birkaç tane telefon, onları da alalım. Buradan ben dün gördüm bir tane havaalanından gelirken. Hı-hı. Arabasının içinde fosur fosur içiyordu adam. Böyle şey yapar gibi. Herkes ona bakıyor. Böyle yanında durduk arabanın. Sonra lak diye dışarı attı şeyi. Sigara hizmetini. Herkes ona böyle gösterdi bile eliyle falan. Adamın da hiç haberi yok. Yani büyük ihtimalle dün içenler, o stadyumda fotoğrafları olanlar falan var ya. Dün şeyle gazetelerde bugün. Oğlum onun haberleri yok abi. Ondan değil be, ceza koçanları gelmemiş daha. Zabıtaya falan dediler. Kestiniz mi? Bize yalnız daha şey gelmedi ki onun. Ne tahsilat makbuzu gelmedi daha. Ne gelecek? Trafik cezası mı kesecek adam? Ne yapsın? İki gün daha takılacaklar o zaman. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? İsmim Uğur. Uğur Bey, yoldasınız galiba. Yoldayım, durdum konuşmak için. Uğur Bey, nereye yolculuk? İşime gidiyorum. Nazlı Osmanpaşa. Kendi işiniz mi Uğur Bey? Şu an çay yolundayım. Yok, aynen. İşiniz kendinizin mi? Efendim? İş sahibi kendiniz. Hayır değil, işim kendimin değil. Serbest mi işlerinde sigara? Valla serbest değil ama biraz üstsüzlük ediyoruz bazen tabii ki. Siz ne kadar zamandır tiryakisiniz Uğur Bey? Sesiniz büyükmüş gibi geliyor çünkü. Şöyle diyeyim, çok küçükken başladım. Bir 10 yıl içtim, bir 10 yıl bıraktım. Şimdi bir 7 yıldır bir daha içiyorum. Hadi canım, 10 yıl bıraktınız ha. Niye ya bıraktınız bu... 10 yıl, niye başladınız sonra tekrar? Bunun açıklaması çok zor hakikaten. Niye başladığımı açıklaması çok zor. Niye, özel hayatla ilgili bir şey mi, o yüzden mi zor? Yok zannetmiyorum. Yani... Bir yılbaşı partisiydi. Bir pro yaktım keyif olsun diye. Çok i̇şte güzel bir şey söyledim. O gün tekrar başladım. O gün hemen başladınız tekrar. Peki efendim, şimdi ne oldu bu yasayla beraber? Neler değişti? Vallahi da ben bir şey hissetmedim. Aynen devam ediyorsunuz. Aynen devam ediyorum. Zaten iş yerimde bina içinde sigara içilmiyor. Dışarı çıkmak zorundayız. Bey, biraz radyonun sesini kısarsanız daha rahat konuşacağız sizle. Evet, ben de onu hissettim, hemen kıstım. Peki bir şey daha soralım şimdi, onu da bir aslında yoklayalım, gerçi çok zayıf bir istatistikçi araştırma olacak ama bu sigara yasağını destekliyor musunuz siz içen birisi olarak? Hiç desteklemiyorum. Hiç desteklemiyorum. Serbest olması lazım mı diyorsunuz? Serbest olması lazım, bu yasaklar ihlalleri getirecek beraberinde. Peki birisi yarın öbür gün size dese, beyefendi çok özür dilerim, burada sigara içtiniz, size 62 lira şunu bir takdim edeyim dese, girer misiniz? Valla önce adamın bu cezayı bana takdim eden adamın cebine bakmaya çalışıyorum. Orada bir sigara var mı yok mu? Bunu mecbur olduğu için mi kesiyor bu cezayı? Gerçekten desteklediği için mi kesiyor? Canım siz de içilmeyecek yerde içtiniz diyelim. Böyle sizin iş yerinin dışında böyle tent tipi bir şey var diyelim. Onun altında içtiniz. Evet. Ha, orada cezayı yediniz. Size geldi orada. İş yerinde mesela şimdi kim görevli bu konuyla ilgili olarak? Valla işin açıkçası ben. Ondan tuzu kuru adamın rahat takılıyor. Geç kalmışsınız, bir an önce gidin de bir rahat için o zaman sigara. Evet, öyle yapalım. Peki Uğur Bey, çok teşekkürler. Dışarıda başıma gelirse o cezayı öderim, o sigarayı da içerim. Peki efendim, afiyet olsun, görüşmek üzere. Görüşmek üzere, iyi günler. Uğur Bey, körpecik ciğerlerinize yazık. Valla hakikaten 10 yıl bırakmış, tertemiz olmuştur onun ciğerleri. Şimdi o sigarayı içerim diyor ama Uğur Bey, şimdi bir pakette 20 sigara var. Çarpı 1 milyar 200'e geliyor neredeyse. 1240. Kıbrıs'taki asgari ücret. Asgari ücrete denk geliyor neredeyse bir paket sigara. Hadi bir gün içtin. Hani şey de değil. ben bugünlük cezamı ödedim, bu paket devam etsin gibi bir durum da yok. Her dal için mi o yasada? Tabii canım, her içti, her ihlal için. Mükerrer ihlalde indirim yok yani. Mesela bir tanesini içtin bir sigarayı. Evet. Yedin onu. Atmadın izmariti. İkinci sigarayı içtin, onu attın. İki tane ceza yiyorsun. Bir de atma cezası da yiyorsun. Tabii, aynı atma cezası hem içme cezası. Yani, yeme cezası yok herhalde. Yok. Ama şey çirkin olacak. Şimdi yere atınca ceza alıyor ya. Askerde de izmariti toplayıp pantolonun cebine koyardık ya. Evet ya. O öyle öyle her taraf daha pis kokacak. O biz kül tablası kokan insanlar vardı ya bir zamanlar. Bir zamanlar dedim, askerdeyken işte. Benim cebimde böyle izmaritle doluydu. Bir telefonumuz daha varmış. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi, siz de mi yoldasınız? Evet evet. Biraz camları kapayın. Hayır, ben ayak, ne denir, beden gücüyle. Yürüyorum diyebilirdiniz evet. Daha. Nereye yürüyorsunuz hanımefendi şu anın? İş yerime doğru. İş yerine. Nerede yürüyorsunuz? E5 mi? Neresi? Neresi? Bayağı yoğunmuşuz. Şöyle bir sessiz dükkanlardan birine girseydiniz daha rahat konuşsaydınız. Orada güzel kahve bıraktık dükkanı var. Konuştuğum için şimdi belki birazcık daha düzelir. Daha güzel, güzel, evet. Tamam. Adınızı alalım hanımefendi. Ülke. Ülke Hanım, içiyor musunuz sigara? Hayır, içmiyorum. Eskiden odur etkit olan, sonra bırakmış, astım olmuş. Sigara içenlere şu anda feci düşman olan birisiyim. Sabahtan beri bütün bencillikleri içerim, iyi içerim. Tamam, kafalarına torba geçirsinler, içsinler. Siz böyle sigarayı bırakıp da düşman olanlardan mısınız? Aynen öyle. Çünkü astımım, gidiyorum kebapçıya. Bir kebap yiyeceğim, hatta bir yemek yiyeceğim. Her taraftaki duman. Niye o zaman ben sigarayı bırakıyorum da başkalarının dumanını çekiyorum ki? Orada ben şimdi mesela ben bıraktıktan sonra içenlere çok düşman olmadım. Sizin gibi belki astımım yoktu ama şey diye düşündüm. Yıllardır kendimi zehirledim. Yanında içen adamınkinden de ne zehirleneceğim falan diye düşündüm ama benim canım çok sigara da istemediği için. Acaba sizin canınız istiyor, onlar içiyor, ben içemiyorum diye böyle bir durum var mı? Hayır. Hiç yok. İsteyebilir misiniz? Her tarafım acıyor. Yani dumanından bari rahatsız oluyorum. Hayır. İşin esprisi bir tarafa düşman falan derken şudur. Yani o tarz için söyledim. Hani içerim, yeni içerim falan. İnsanlar sadece kendilerine zarar veriyor olsunlar. İçsinler yani. Beni hiç ilgilendirmiyor. Yasakların hiçbir türüne hani okey veriyor olamam. Hayat ve ne denir yaşam için olarak açısından ha, yani ama böyle bir şey de sen karşılıklı hani içtiğin zaman bu tamam keyiftir. Kendini zehirlersin ancak bir başkasına zarar veriyorsa bu işin şeyi tadı kaçar. O zaman bencilliğe girer. O kadar net bir çizgisi var diyorsun. Okey veriyor olmam ama onun ben buna ısrarla içeceğim diyor olmam. Peki olması efendim. Değil mi? Çok teşekkürler Ülke Hanım. Sizi nefes nefese yürürken bir de aslında da problem var. Evet, aslında krizi yolda boğuluyormuşum. Peki efendim. O zaman görüşürüz, egzozlardan da uzak durun. Peki. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Bu arada insanımızın özgürlüğe açık ama bencilliğe zehirleme karşı. Özgürlüğüne karşı. Zehirlenme özgürlüğüne. Nasıl diyeceğim? Zehirlen. Kendi kendini zehirlemeye. Evet. Evet. Başkaları zehirleme. Tarafından zehirlenme. Hayır. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Nevin Önel ben. Nevrin Hanım. Nevin. Nevin Hanım, hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar Nevin Hanım, siz tiryaki misiniz? İdim. İdiniz. Ne zaman bıraktınız? 27 sene önce. Kaç sene içtiniz? Yaşım ortaya çıkacak. Nevin Ana mı diyeceğiz size? Evet. Nevin Ana. O zaman Nevin Ana diyelim canım, hiç şey yapmayın. Yaştan falan bahsedeyim, 27 sene önce. Yok, hayır, hiç sakıncası yok. 57 yaşındayım. 57. Kaç sene içtiğinizi de söyleyin Nevin Hanım. Bakın 18 yaşında başladım. Askerde herhalde. Hayır. Kadınlar nasıl başlıyor? Erkeklerin büyük bir kısmı askerde başlıyor da. Enteresandır. Ben isimlerinizi bilmiyorum. Kızım ODTÜ mezunu olduğu için ara ara sizi dinliyorum. Herkesin değişik bir öyküsü var. Sigarayı bıraktıktan sonra ben bir de sigarayı bıraktırma çalışmaları yapmaya başladım. Aa, ne güzel. Herkesin değişik öyküsü var. Benim öyküm en kötüsü, bir yerli filmde elleri çok güzel bir hanımın sigara içtiğini görmüştüm. Benim de ellerimin güzel olduğunu söylemişlerdi. Fahir'in de ayaklarını çok beğendim. Valla benim de ayaklarım güzeldi. Ya var mı böyle bir şey çocuklar, gerçekten bunun için başlamıştım ben. Elimde çok güzel. Ama elleriniz yani. Hala güzel Nevin Hanım. Evet, hala güzel, doğru söylüyorsunuz. Şimdi doğru mesaj vermek lazım galiba. Az önce tiryaki olan B'ye takıldım ben. Ne olursa olsun içeceğim diyor. Sizi dinleyen eminim pek çok genç var. Benim vurgulamak istediğim özellikle son günlerde yaşadığım bir şey var. bir film çektirdim, akciğer filmi, kalp tetkikiyle ilgili. Orada doktor bana sigara içtiniz mi dedi. Evet dedim. Şimdiye kadar benim bildiğim şey 10 sene sonra ciğer kendini yeniler ve o izler yok olur. Evet, hemen bir gün sonrasında bile iyileşme başlıyor diye söylüyorlardı. Evet, çok şaşırdım. Dedim ki ben bırakıldı yani 27 yıl oluyor, fark etmez dedi. Sigaranın verdiği yıkıntı ciğerde asla geçmez. Hadi ya. Evet. Ya ama şimdi siz de bir yanlış mesaj vermiş olmuyorsunuz. Geçer. Nevin Hanım yani şey gibi. Hayır arkadaşlar. Bir kere yandı, battı balık, ters gider falan gibi. Hayır şöyle bakın, asla öyle söylemiyorum. İyi ki içmemişsiniz daha çok. Çünkü ciğer daha da hassas demek ki diğer insanlardan. Daha da kötü bir sonuca gelebilirdiniz dedi bana. Zararın neresinden? Doğru, ya kesinlikle arkadaşlar. Hesabı. Bu mesajı verelim. Şimdiki aklım olsa elini sigaraya asla sürmez. O güzel ellerinizi. Bir de evet. Aslında Nevin Hanım siz farkında mıydınız bilmiyorum ama en güzel mesajı da verdiniz. Bu şey mesele sağlıkla ilgili değil. Bunun sağlığa zararlı olduğunu artık herkes biliyor da bunun havasını düşünüyor insanlar. İşte evet. Az önce deriz ellerinde çok güzel duracak yani, falan diye. Bu 15 yaşında sigaraya yeni başlayan arkadaşlarımız da liselerde falan bunun çok havalı olacağını düşünüyorlar. Tıpkı sizin o güzel uzun ellerde sigaranın güzel durduğunu düşündüğünüz evet, gibi. Yani çok saçma sapan sebepler. Bir sebep daha, bilmiyorum zamanım var mı, başkasının zamanını mı çalıyorum ama sigarayı gün konuşalım. Bu hafta yoğun konuşulacağı benziyor bu konu. Konuşalım ya, yarın da konuşalım. Bıraktırmak için neler yapıyorsunuz onlardan da bahsederiz. Ama şimdi vedalaşalım isterseniz. Peki. Tatlı bir şekilde ismimizi de bir öğrenirsiniz. Bizi hemen öğrendik. Birisinin Tolga olduğunu biliyorum isminin ama diğer ikisini bilmiyorum. Maalesef o ayrıldı. Tolga ayrıldı. 3 kişi kaldık Nevin Hanım. 4 kişiydik biz. 3 Tolga gitti. Askeri gitti o. Peki siz isminizi söyleyin, yazayım ben. Oktay NTV'de ben izleyebilirsiniz Oktay, zaten. Bu arkadaş Fahir. Öbür arkadaş Ege. Fahir de derler. Fahir ve Ege. Evet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.